kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 16 lipca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Komisja Europejska przedstawi dziś projekt budżetu Unii. Dla nas może on być mniej korzystny niż poprzednie. PSL chce większej liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Obecne prawo przeciwdziała tworzeniu się układów, odpowiada Koalicja Obywatelska. Hulaj dusza, ale w kasku. W serwisie też o obowiązku zakładania kasków przez najmłodszych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Projekt budżetu Unii na lata 2028-2034 przedstawi dziś Komisja Europejska. Według nieoficjalnych informacji ma on być w wysokości ponad 1 700 000 000 000 euro. Przy każdej publikacji projektu budżetu elektryzująca zawsze jest informacja, jaka będzie pula pieniędzy z Funduszy Spójności dla poszczególnych krajów. Polska, obecnie największy beneficjent, musi się liczyć z tym, że dostanie mniej pieniędzy, bo rozwinęła się i nie kwalifikuje się już do tak hojnego wsparcia. W obecnym wieloletnim budżecie przypadło jej ponad 75 miliardów euro. Wiadomo, że Komisja zrezygnowała z wcześniejszych pomysłów, by budżet był centralnie zarządzany przez władze krajów z pominięciem regionów. Wokół tej sprawy narosło bardzo wiele emocji. Mówił mi niedawno komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. Będzie miejsce dla regionów, w jaki sposób środki wydatkować, także jak planować. Choć zmiany w unijnym budżecie będą, na przykład zamiast wielu programów ma być jeden kluczowy fundusz konkurencyjności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent ułaskawił Roberta Bąkiewicza, byłego szefa narodowców, skazanego za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki w czasie protestów po zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Kilka dni temu prokurator generalny Adam Bodnar uchylił decyzję swojego poprzednika Zbigniewa Ziobry zawieszającą wykonanie kary. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wyrok obejmował karę roku ograniczenia wolności, także sąd orzekł nawiązkę w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Postanowienie prezydenta odnosi się do kary ograniczenia wolności. Chodzi o rok prac społecznych, pozostałe elementy wyroku pozostają w mocy. Polskie Stronnictwo Ludowe chce zniesienia ograniczenia liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że obecne przepisy ograniczają demokrację i swobody obywatelskie. Dlaczego wójt, burmistrz, prezydent ma ograniczoną liczbę kadencji, a poseł, minister, premier nie ma? Argumenty były różne, że co w samorządzie kliki się tworzą, to rozumiem, że nigdzie indziej nie tworzą się. I pan Jarosław Kaczyński może być 9 razy posłem, Marek Sawicki może być wiele razy posłem, Dariusz Klimczak może być wiele razy posłem, ale wójt czy prezydent nie może. W Sejmie jest już projekt ludowców w tej sprawie. Pozostałe partie koalicji rządowej nie chcą go jednak poprzeć. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że obecne prawo przeciwdziała tworzeniu się lokalnych układów. Dwie kadencje to wystarczająco, żeby zrobić coś dobrego, żeby pokazać, że można zrobić dobrze, żeby nadać kierunek, żeby następne osoby mogły to kontynuować. O 8.13 gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce będzie poseł PSL Marek Sawicki. Rodzice są na tak, młodzi ludzie wykazują mniej entuzjazmu. Chodzi o plan wprowadzenia obowiązku zakładania kasku podczas jazdy rowerem i elektryczną hulajnogą dla dzieci do 16 roku życia. Syn pani Marii często i chętnie jeździ na hulajnodze elektrycznej i chociaż dzisiaj jeszcze formalnie nie musi, zawsze ma na głowie kask. Jest to bardzo dobry pomysł, jestem jak najbardziej za bezpieczeństwem. Moje dziecko ma 15 lat, nie wypuszczam go bez kasku, to jest podstawowe wyposażenie. Edukacja i dzieci, i dorosłych jest kluczowa, tłumaczy Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przepisy, egzekucja prawa są to czynniki pomocnicze. Jeśli my nie zmienimy swojej mentalności, to bardzo trudno jest nam te przepisy wdrażać i egzekwować. I myślę, że zdecydowana większość rodziców dba o zdrowie swoich dzieci. W Polsce od 14 lat obowiązują już podobne przepisy dotyczące jazdy na nartach. Na stoku dzieci do 16 roku życia muszą mieć kaski. Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec łabędzi śpiew na Tamizie. Jak co roku flotylla 6 łodzi wyruszyła na rzekę, by zbadać wielkość i stan populacji ptaków. To zwyczaj średniowieczny. Drewniane łodzie wypłynęły, pierwsze łabędzie już policzone. Wyławiamy ptaki i ich młode, biorąc je na ręce. Potem je związujemy i zabieramy na brzeg. Ważenie, mierzenie i najważniejsze sprawdzenie, czy nic im nie dolega. Z punktu widzenia łabędzi jest to wyraźny postęp. Liczenie zaczęło się w XII wieku, kiedy łabędzie były bardzo ważnym jedzeniem. Oczywiście teraz jest inaczej, chodzi o konserwację i cele edukacyjne. Uspokaja David Baye, urzędnik reprezentujący króla Karola III. Króla, który nosi też tytuł pana łabędzi. Z jakiegoś powodu nie zawsze godność tę wymienia się podczas oficjalnych uroczystości. Wielkie liczenie zakończy się w piątek w Abingdon, koło Oxfordu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jezioro Łabędzie, rzeka Łabędzi na koniec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko nie mów nic o brzydkim kaczątku, tylko nie mów. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To będzie łabędzi śpiew. Gdzieś w Gdańsku startuje trzeci, ostatni już kontynentalny turniej Ligi Narodów Siatkarzy, ostatni przedfinałowym w Chinach. Naszej męskiej kadrze do tej pory szło świetnie, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na początek zmierzy się z Iranem. Rozgrywający Marcin Komenda, nie mający do tej pory specjalnej styczności z Nikolą Grbiciem, tak opowiada o współpracy z trenerem reprezentacji Polski. Trener daje dużo przestrzeni, oczywiście jak są momenty, że uważa, że trzeba doradzić, no to doradza i mówi swoje przemyślenia, więc wydaje mi się, że to jest taka zdrowa relacja i po prostu wpływa dobrze na drużynę, więc nie ma tutaj ani zbyt dużej presji pod względem właśnie nakładania tego, co mam robić, ale oczywiście są momenty, w których doradza. Dzisiejszy mecz z Iranem o 20:00. W kolejnych dniach gramy z Kubą, Bułgarią i na zakończenie z mistrzami olimpijskimi Francuzami. Teraz piłka i wzmocnienia Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Legia podpisała 4-letnią umowę z napastnikiem Miletą Rajowiciem. Jaga na rok wypożyczyła obrońcę Alejandro Pozo. Rajowicz ostatni sezon spędził w Brøndby Kopenhaga na wypożyczeniu z Watfordu i miał kosztować aż 3 miliony euro. Drugi kopał w Almerii. Karierę zaczynał w Sewilli. Kolejnym przystankiem w karierze Weroniki Zawistowskiej będzie z kolei FC Köln. Piłkarka z warszawskiego Brudno ostatnio była napastniczką Bayernu Monachium, ale w Bawarii nie grywała często, stąd decyzja o przeprowadzce do Kolonii. Tu spotka trzy inne reprezentantki Polski, Adrianę Achcińską, Sylwię Matysik i Martynę Wiankowską. Kończymy lekką atletyką i trzecią lokatą reprezentującej Polskę Marii Żodzik w konkursie skoków z wyżw na mitingu w Brześci, gdzie koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Santa Giulia, pełne eksponatów z czasów starożymskich i longobardzkich. Żodzik pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 194 cm. O trzy więcej przeskoczyły Australijka Patterson i Ukrainka Lewczenko. To prawdziwa polska kolonia w Kolonii się szykuje, piłkarska. Absolutnie tak. To gdzie dziś popada, zapytasz Krzysztofie? W Kolonii. No przecież popada, jak co dzień. Dziś, jeśli chodzi o Polskę, to głównie na północy i wschodzie. Zachód i południe mogą liczyć na słońce, choć może mu pomóc trzymanie kciuków. W przybliżeniu tereny na północ od Płocka ostrzegane są przez IMGW przed burzami, a dla części Pomorza to nawet alert drugiego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to ta wyniesie od 16 stopni nad morzem do być może 25 nawet, ale to miejscami w południowej połowie kraju. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Na powrót brata z Islandii, formy piłkarzy, powrót z pracy, powrót lata i też na powrót Jedi czekają państwo, ale lista jeszcze zamknięta nie jest. Na co państwo czekają? Co stawiamy na pierwszym miejscu w plebiscycie najlepszych powrotów? A może też ktoś chce się podzielić tym najgorszym? 22 i 7 trójek oczywiście do państwa dyspozycji. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Zapraszamy do Trójki. Bright, bruised, sick moss. Love is Noise w Trójce. A za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam w Bez uników. Państwa i moim gościem jest Marek Sawicki, marszałek senior PSL. Witam pana. Dzień dobry. Robert Bąkiewicz, ułaskawiony, co prawda częściowo, nie będzie musiał odrabiać prac społecznych za zepchnięcie ze schodów babci Kasi, czyli aktywistki, która protestowała podczas strajków kobiet. Będzie musiał jej zapłacić nawiązkę 10 tysięcy. Ale czy pana dziwi ta decyzja prezydenta? Nie, nie dziwi nic. Ja powiem tyle, że pan prezydent nie powiesił żadnego sędziego, bo nie mógł. A ułaskawił chuligana, prawomocnie skazanego, bo mógł. To pan się odwołuje do tego słynnego cytatu. Prezydent mówił w wywiadzie o tym, że usłyszał od pewnego człowieka, że w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. No i teraz powiem tak. No pan prezydent pierwsze swoje decyzje wyręczające wymiar sprawiedliwości podjął w stosunku do swoich kumpli politycznych. Oni później zdewastowali cały wymiar sprawiedliwości, bo przecież nie kto inny jak pan Kamiński i pan Wąsik uczestniczyli w tym procesie dewastacji konstytucyjnego ładu. I teraz też wydaje się, że po tych słowach, po tym rzekomym odwołaniu się do słów kogoś, że coś usłyszał pan prezydent postanowił dalej wyręczać sędziów. No to może niech pan prezydent jeszcze ma trochę czasu. W ogóle zlikwiduje wymiar sprawiedliwości i zastąpi go prawem łaski. Niech zwolni w tej chwili połowę, że tak powiem, morderców, połowę złodziei. Złodziei to może wszystkich zwolnić, jakiś to problem. To jest niestety finał złej prezydentury, złego dziesięciolecia w polskiej polityce. A jaki będzie następny, to nie wiem. A może to jest początek, bo Donald Tusk pisze: ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze, jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, by odzyskać władzę. Czas, by wszyscy to zrozumieli. Czy Andrzej Duda się zapisuje do obozu Konfederacji, który rośnie w sondażach i być może, jak twierdzą niektórzy, to za 2 lata PiS będzie przystawką do Konfederacji? Federacja, a nie odwrotnie. Andrzej Duda nigdy z polityki i z relacji politycznych się nie wypisał. Zawsze był zwolennikiem tylko jednej części sceny politycznej. Nie był prezydentem wszystkich Polaków, co konstytucyjnie ma wpisane jako obowiązek, więc tu nic nowego. Natomiast na pewno poszukuje swojej nowej drogi politycznej. Czy dobrze, że tak powiem, wyczuwa wichry wiejące, że tak powiem, zmian? Zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast to, że zmiany będą, to ja mówiłem przed wyborami prezydenckimi, że czeka nas jesień zmian politycznych w Polsce. I ona chyba się zaczęła. Jak to będzie wyglądało, w jakim kierunku to pójdzie, jeszcze trudno dzisiaj powiedzieć. Ale zanim jesień nastanie, to przed nami rekonstrukcja rządu jeszcze latem. Czy ten żniwa, jak podpowiada mi tutaj mój wydawca ironicznie, czy rząd zyska nowy impet? Nie, żniwa czy dożynki, tak naprawdę o czym rozmawiamy, dlatego że mamy to... telenowele z rekonstrukcją już 1,5 miesiąca, więc ja nie spodziewam się jakiejś istotnej rekonstrukcji nawet za 1,5 miesiąca. Jeśli dziś w Rzeczpospolitej czytam, że w przyszłym roku w Platformie planują wymianę premiera, to koledzy z Platformy, dobrze wam radzę, zróbcie to teraz. Zróbcie to teraz, to jest ostatni dzwon. Jeszcze a dlaczego oni tego nie robią? Skoro rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników, w Platformie chyba czytają te sondaże, które nie są łaskawe dla Donalda Tuska. No pewnie tak samo podchodzą do sondaży jak ja. Uważają, że sondaże kształtują opinię publiczną, a nie badają opinię publiczną, ale przecież też wszyscy doskonale wiemy, że poziom, że tak powiem, niezadowolenia z funkcjonowania obecnej koalicji jest zbyt duży i powinniśmy się nad tym wszyscy zastanowić. I ta rekonstrukcja, tak jak mówiłem wielokrotnie, powinna się dokonać w tydzień góra, 10 dni po wyborach prezydenckich, a nie my czekamy kolejny miesiąc i kolejny miesiąc. A może premier Tusk ma pomysł na nowe otwarcie, bo zapowiada duży resort gospodarczy, na czele którego stanie Andrzej Domański, minister finansów. Zapowiada resort energii. Jest wielki program budowy mieszkań. A proszę mi powiedzieć, przynajmniej przytoczyć 3 sukcesy ministra Domańskiego z ostatniego, czy tak powiem, z ostatnich 19 miesięcy. Pan nie zna takich sukcesów? No ja sobie nie przypominam takich sukcesów. Ja wiem jedno, że w resorcie finansów rządzi pani wiceminister Majszczyk, a pan minister Domański jest tylko figurantem, więc pieniędzy nie ma i nie będzie. Stara teoria, która była jeszcze wtedy, kiedy ja byłem w rządzie. Pamiętamy natomiast słynna ministerstwo ministra Rostowskiego. Natomiast Ministerstwo Finansów to nie jest tylko Ministerstwo Księgowości. To jest także ministerstwo kreujące przemiany gospodarcze, przyspieszające te przemiany gospodarcze. I jeśli ja dzisiaj słyszę od pani Pełczyńskiej Nałęcz, że mamy zakontraktowane 140 miliardów z 265 miliardów złotych KPO, to nie jest to żaden sukces. W tej chwili zakontraktowanych powinno być 85% środków, które są w KPO. I jeśli pytam, czy są jakieś projekty, czy są jakieś programy na kolejne kontraktacje, to tak naprawdę wielkich konkretów poza inwestycjami drogowymi, kolejowymi, to ja nie słyszę. Centralnym portem komunikacyjnym, więc ciągle pytam o przemiany w energetyce i ciągle pytam, dlaczego stać nas na wielkosiłownie jądrowo, stać nas na wielki offshore bałtycki, wiatraki, natomiast nie stać nas na prostą rzecz, biogaz rolniczy, o czym ciągle mówimy. Komisja Europejska nie rezygnuje z tych 90-procentowych ograniczeń emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. Czy Polska jest w stanie wynegocjować zmianę tej polityki, czy to będzie redaktor, tak jak mówi Konfederacja, że to będzie zażynanie gospodarki polskiej i europejskiej? Gdybyśmy przeznaczyli 100 miliardów złotych z tych 120 jeszcze niezakontraktowanych na biogaz rolniczy, to my jesteśmy w 30 2005 roku zeroemisyjnie, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą w polskim rolnictwie. To mamy przynajmniej 12 gigawatów mocy, które są trzy razy większą wartością niż ta siłownia jądrowa, która będzie za lat 20. To dlaczego pan nie potrafi przekonać pani Bełczyńskiej na ONZ, że tak powinno się wydarzyć? Próbowałem dwa razy, ale powiem szczerze, już trzeciej próby nie podejmę. Dlaczego pani ministra nie chce tego zrobić? A tego nie wiem. To nie jest tylko jej decyzja. To jest cały szereg innych zdarzeń. To jest Ministerstwo Środowiska, to są Ministerstwa Rozwoju. To jest parę różnych elementów. To jest cała energetyka, która ciągle broni się przed szczytowymi elektrowniami biogazowymi, które są najlepszym, najtańszym dziś magazynem energii, a jednocześnie otwarta na wielkie magazyny litowo-jonowe z Chin, na fotowoltaikę z Chin, na turbiny, że tak powiem, wiatrowe niemiecko-holenderskie. Na to decyzje są. Natomiast tu, gdzie mamy 95% całego wsadu technologicznego i także technicznego produkowanego w Polsce, na to zgody nie ma. No ale mieliście do niedawna jeszcze w trzeciej drodze przecież ministra środowiska, panią Paulinę Henik-Kloskę. No jest nadal. No nie ma już trzeciej drogi. No nie ma trzeciej drogi, ale pani Paulina Henik-Kloska jest ministrem, no. Bo powiem szczerze, ja ciągle zaczynam coraz mniej, że tak powiem, rozumieć z tych decyzji. No bo jeszcze raz powtarzam, można stymulować rozwój gospodarczy i wszyscy, którzy straszą Zielonym Ładem, jednocześnie nie robią nic, żeby wyjść temu naprzeciw. Nie da się uniknąć znakowania śladu węglowego w roku 2028. Nie da się uniknąć za chwilę znakowania śladu wodnego. Też będzie w roku 2028. Dlatego między innymi nie siedzę, nie czekam. Podpisaliśmy porozumienie z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Przygotowujemy i strategię energetyczną, i strategię wodną, bo ta jest Polsce potrzebna. I my możemy być samowystarczalni energetycznie w ciągu kilku lat. Ja nie jestem przeciwnikiem energetyki jądrowej, która będzie najdroższą energią na świecie i w Polsce za lat 20, ale ona może być uzupełnieniem. W tym czasie rozwiną się różne technologie w zakresie energii odnawialnej, gdzie energia będzie bardziej dostępna i tańsza. I trzeba w to inwestować. I trzeba te technologie krajowe, polskie technologie wspierać. Pytam, gdzie jest profesor Kurek? Gdzie jest reaktor jądrowy ze Świerka? Dlaczego nie kontynuujemy projektu małych reaktorów jądrowych z 30-60 MW, które mogły być robione w Polsce? No i co pańscy koledzy odpowiadają? Nic. Bo pan jest w koalicji rządzącej, a nie nic, w opozycji. Nic, pani redaktor, nic. Bo czuję się, jakbym rozmawiała z politykiem opozycji. Nie, dlatego mówię, no ja jestem zdumiony, bo jest kilka rzeczy, które można zrobić szybko. I zwyczajnie tego oczekuję. A te spółdzielnie mieszkaniowe, społeczne budownictwo mieszkaniowe, SIM-y, które powstają, powinny powstawać? I czy, jak pan odbiera decyzję nową koalicji, która się utworzyła, PiS-u, Konfederacji i Polski 2050, która chce te mieszkania później sprzedawać lokatorom? No, w budownictwie wraca socjalizm dzięki światłej, że tak powiem, decyzji sekretarza Kaczyńskiego i sekretarza Hołowni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja uważam, że budownictwo różnorodne, wszelkie formy budownictwa powinni dostać wsparcie państwa i zielone światło, a nie tylko TBS-y, które de facto są budowane przez te same firmy deweloperskie, które budują na sprzedaż mieszkania, więc te firmy zrobią to za darmo. Nie, zrobią to za nasze podatników budżetowe pieniądze, więc muszą być różne formy rozwoju budownictwa i pomijamy cały sektor budownictwa rozproszonego na wsi. Przecież ja budowałem się, że tak powiem, w PRL-u, dostałem 1,5 miliona kredytu preferencyjnego, 5-letni odpis podatkowy wtedy, kiedy realizowałem te inwestycje i miałem odwagę podjąć decyzję o budowaniu domu na wsi. Ale Polska 2050 jest przeciwko dopłatom do kredytów. Ale ja nie mówię o dopłacie do kredytów. Ja mówię o innej kwestii. Może zamiast dopłaty do kredytów wprowadźmy ulgi inwestycyjne dla inwestujących w domy, w przedsiębiorstwa, bo przecież też czas sobie powiedzieć, że jeśli dobijamy z naszą gospodarką do 1 biliona dolarów, jeśli chodzi o wartość PKB i 18% obrotu gospodarczego odbywa się w szarej strefie, no to też trzeba usiąść z ekspertami i poszukać sposobu na uszczelnienie tego systemu, bo to nie jest 18% szarej strefy w roku 2024. To było także w 2022, także w 2021, także w 2023. Więc jakieś sposoby na uszczelnienie są. Ekonomiści wiedzą, jak to zrobić, tylko trzeba to opisać i opiszemy w tych strategiach, będzie to pokazane i będziemy to prezentowali jeszcze w tym roku. To dobrze, że Polska 2050 nie będzie miała wicepremiera w rządzie? Jakieś to ma znaczenie, pani redaktor? Naprawdę ta kłótnia, czy będzie wicepremier, czy nie będzie wicepremier, jeśli nie zmieni się premier i nie będzie rząd odchudzony, sprawne 16 ministerstw, które funkcjonują właśnie pod ścisłym nadzorem i pod ścisłym kierownictwem jednego premiera, a nie czterech szefów koalicyjnych. Jeśli wiceministrowie nie będą odpowiedzialni tylko przed ministrem konstytucyjnym, a przed szefami partii, to nie zmieni się oblicze tego rządu. Ale premier w ten sposób chce zagrać na nosie Hołowni za to nocne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, Adamem Bielanem i Michałem Kamińskim? Ale rządzenie państwem to nie jest kwestia grania komukolwiek na nosie. To jest obowiązek rozwiązywania bieżących problemów. To są decyzje dotyczące właśnie energetyki, to są decyzje dotyczące budownictwa, to są decyzje dotyczące reformy w szpitalnictwie. No pani minister Leszczyna coś kładzie na stół, przygotujemy jej także równoległą strategię, zobaczymy jak one się zderzą, bo naprawdę czekamy, żeby te problemy ale były rozwiązywane. Ale minister Leszczyna miała pomysł na zmianę ustawy o szpitalnictwie. No, ustawa o szpitalnictwie, gdzie dwóch bankrutów ma się połączyć ze sobą dobrowolnie i z tego powstanie jeden kryzys. Nie, to powstanie jeszcze większy bankrut. Albo zrobimy strukturę obowiązkową innego podporządkowania szpitalnictwa w Polsce i będzie ona oparta o szpitale referencyjne, mniej więcej dawne szpitale wojewódzkie, tych 49, czy 50, czy 55. Albo będziemy mieli sytuację, w której nadal będzie konkurencja pomiędzy powiatami sąsiadującymi ze sobą, często szpitale 15-20 kilometrów od siebie i rywalizują. O lekarzy, o pielęgniarki, o salowe, o pacjenta. A może trzeba wprowadzić podatek zdrowotny, tak jak chce lewica, bo pan wie, że wszystko się rozbija o pieniądze. No ale lewica mówi tak. Do dziurawego sita służby zdrowia dosypmy jeszcze więcej pieniędzy. No to ja lewicy tłumaczę. Jeśli jest dziurawe sito, to jego napełnić się nie da żadną wodą, bo ona zawsze wypłynie. Więc najpierw trzeba uszczelnić system, a dopiero potem do niego dosypywać pieniądze. I stawiamy przecinek, ale proszę z nami zostać. Marek Sawicki z nami zostaje. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy Grzegorz Braun kiedyś pójdzie siedzieć. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A3 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Sugerowana cena producenta to 4099. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Wyobraź sobie jazdę, która łączy ciszę elektrycznego napędu z mocą i komfortem w dalekich trasach. Wyobraź sobie wolność wyboru, dzięki której zaplanujesz najlepszą wakacyjną podróż. Tak wygląda radość z jazdy, którą dają Ci hybrydowe modele BMW. Teraz wszystkie modele BMW Plug-in Hybrid dostępne są w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Otwórz się na zmianę z Brico Marche. Tylko do 26 lipca. Solidne drzwi techniczne uniwersalne Technik. Tylko 469. A farba emulsyjna Ekośnieżka 10 litrów za jedyne 69,99. Sprawdź więcej na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Plany rekonstrukcji rządu przypominają telenowelę, powiedział marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Rekonstrukcja planowana jest między 23 a 25 lipca. Mamy tę telenowelę już półtora miesiąca. Ja nie spodziewam się jakiejś istotnej rekonstrukcji nawet za półtora miesiąca. Jeśli dziś w Rzeczpospolitej czytam, że w przyszłym roku w Platformie planują wymianę premiera, to koledzy z Platformy, dobrze wam radzę, zróbcie to teraz. Zróbcie to teraz, to jest ostatni dzwon. Cała rozmowa z Markiem Sawickim w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Senat rozpoczyna dwudniową sesję, zajmie się m.in. ustawą wiatrakową. Zmniejsza ona minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań z 700 do 500 metrów. Jest w niej również zapis o zamrożeniu cen energii do końca roku. Pociski do systemów Patriot są już transportowane do Ukrainy, poinformował prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, wysłano je z Niemiec. Dwa systemy obrony powietrznej zamówiły dla Ukrainy Niemcy, jeden Norwegia. Kolejny serwis Trójce o 9. Dziś deszczowo przede wszystkim na północy i wschodzie kraju. Na Pomorzu także trzeba uważać na burze. Zachód i południe mogą za to liczyć na sporo słonecznych momentów, a na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni nad morzem do 20 kilku, być może nawet 25, miejscami w południowej połowie kraju. Dziś o powrotach, na które czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Podobno są takie badania, że jeżeli jednego z bliźniąt wyśle się w kosmos, a drugiego zostawi na Ziemi, to ten na Ziemi się zestarzeje dużo szybciej. W związku z pobytem naszego astronauty na orbicie, ja głęboko liczę, że jest nadzieja na powrót młodości. To ja proponuję taki powrót do młodości. Oddział zamknięty. W Trójce za 27,5 minuty dziewiąta, więc zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie audycji. 22 i 7 trójek, także w tej sprawie. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Epileptyk stary, trzęsie się i bluzga, to inny go nie słucha, nie u wszystkich woda w mózgach. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok oczy ma, dziko łypiesz, na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, masz z bestu, myślą mówisz z Bogiem. Tak się boisz testu. Twój każdy wzrok wyzbudzony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Tak jakby nas śledzono, prawda? Tak sugeruje ta piosenka. Oddział zamknięty w Trójce za 23 minuty 9, ale mniejsza gra za chwilę, bo razem z panem Aleksandrem z Sanoka. Dzień dobry, panie Aleksandrze. Dzień dobry, witam. Czekamy na drugiego uczestnika, uczestniczkę. Pan Aleksander może jakoś zaprosić do rywalizacji. No ja czekam, bo powiem szczerze, codziennie dojeżdżam do pracy do Sanoka i tak słucham i myślę, że trzeba się raz zgłosić. Może się uda. No właśnie, nawet jeśli państwo jeszcze nie próbowali, to zapraszamy. 2 2 i 7 3. Catch fish. virtual, virtual. Reality, hey, hey. It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. Memory, electricity, mind, if I steal a kiss, a little souvenir, hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. No i żeśmy się rozbujali jak jakaś konstantynopolitańczykowiadeczka. Wiem, to nie ma sensu. Mniejsza gra. Zobaczymy, jak zakończy się mniejsza gra dziś. Z nami pan Aleksander z Sanoka. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pan Szymon z Ełku. Witamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie i zaczynamy mniejszą grę od pytania do pana Aleksandra. Panie Aleksandrze, łacina. Co oznacza per aspera ad astra? Per astra. Powiem szczerze, nie wiem. To nie jest dobre tłumaczenie. To oznacza przez trudy do gwiazd. Przez trudy do gwiazd. Astra, ale żeby... astra, gwiazda, tak. No właśnie, dokładnie. Ale żeby pan Szymon nie czuł teraz, że ma jakąś przewagę, to pytanie z tej samej kategorii, panie Szymonie. Co oznacza errare humanum est? Błądzić rzeczą ludzką. Tak! Doskonale. Michał się cieszy, bo ja byłem przekonany, założyliśmy się, byłem przekonany, że to te dwa pierwsze pytania tu rozłożą wszystkich na łopatki. A jednak pan Szymon nas zaskoczył. Dobra, Michał, no to umówimy się, co tam w ramach tego zakładu, a mamy 1-0 w mniejszej grze i teraz wracamy do pana Aleksandra. Panie Aleksandrze, 16 lipca, dziś mamy rocznicę, w 1969 roku z amerykańskiego przylądka Canaveral wystartował pierwszy załogowy statek, który doleciał na Księżyc i wysadził tam pasażerów. Na pokładzie Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, choć Michael Collins akurat na powierzchnię Księżyca zdaje się nie wyszedł. To była misja Apollo, a z którym numerem? 13. No niestety nie, Apollo 11. 11, 13 to była ta filmowa, ta pechowa, która miała tam problem z powrotem. No to już wiemy, kto wygra w mniejszej grze. Już szybko to się rozstrzygnęło. Pan Szymon dziś zwycięzcą, ale sprawdźmy, czy 2-0. Panie Szymonie, w którym stanie USA jest Houston? Texas. Tak jest, Houston, Texas. No to 2-0 dzisiaj dla pana Szymona. Gratulacje dla zwycięzcy. Gratulujemy oczywiście, dziękujemy pięknie panu Aleksandrowi, pozdrawiamy piękny Sanok. Dziękujemy, do widzenia. I bieszczadzkie okolice. A pan Szymon wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. The Police, message in a bottle. Nie stać cię na baton dzisiaj, tak? Może być. Może być w tym polskim tłumaczeniu. Okej. Okay. Czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan przygotował? Czy teraz pana zaskoczyłem? Niech będzie przylądek. Przylądek. Muszę zanotować, bo zapomnę. Jest przylądek. Dobrze, jutro przylądek, a teraz Zuta i Jaco Brango. Dziękujemy pięknie panu Szymonowi. Gratulujemy, pozdrawiamy. Dziękuję również.

Uspokajam, bo doczytałem, ten superkomputer będzie prawie wielkości Grudziądza. I choć w artykule wyborczej mamy zdanie, że mógłby ten komputer przykryć Grudziądz, to spokojnie, nie w Grudziądzu powstanie. A jeśli mowa o dużych inwestycjach, to w Los Angeles powstaje największy na świecie most dla dzikich zwierząt, który ma oczywiście umożliwić im swobodne przemieszczanie się. Więcej na ten temat dziś w Trójce, w audycji Tu Myśliwiecka 357 po godzinie 13. Wcześniej dwugodzinna muzyczna poczta UKF, dla której już teraz Państwa zapraszam, ja kocham naprawdę ten program. A jeszcze wcześniej dobrego dnia. A jeszcze wcześniej podsumujemy chyba bardzo trafnym telefonem te nasze dzisiejsze powroty. Czekam na powrót takiej ogólnej życzliwości na każdym poziomie. Życzliwość niech wraca jak najczęściej, bo ona powraca, prawda? Jak jesteśmy życzliwi, to do nas wraca. Za 8 minut godzina 9 kończymy więc poranną audycję wyborem zwycięzcy mniejszej gry, pana Szymona. The Police, Message in the Bottle.